أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا واسمع تلاواتك دا سورة الأنعام دا يوصل دفن زو سم آيات سخم شروك پر یو سل اوو پینزو سم آیات پانی می ودرول دا جی لمرنی برخی دا تر سم آتینا موسا چی یو سلو سلور پینزو سم آیات کی جتر دا غزای پوری چی دی دا جی رابط پرون بیان سوی دی اگر رابط یاداو چی مخ کیس بکانو کی چی و حق دا دوی دا تحلیل و دا تحریم پا بارک چی کم شرک دی کاو تحلیل و تحریم خود علا کار دی دې د ځان څخه شیان حلالول د ځان څخه حرامول دا غي ابطال بیان شوی هغه نو بار تحریمات مخترعه او مخترع دغه د شری د ځان نه کینه کی شیان سره جوړی وي دا نو دی اختراع کړی نو د دې تحریمات مخترعه باطل کړی و پرون د قل تعالو څخه چې یو سلو 15 آیات دې دغه ځات سمج هغه محرمات واقعیه ومحرمات نفس الامريه تغرى بيان ولا على الكريشاد حرام وفابند ده حرام سزان ساتي زي بدر بيان كم ده دغه سزان ساته نو پنزيت يرسيو يو سلوري اوس په د ايات کې سي بياني جرازي چې دغه محرم دي واقعي كريشاد قواد زره غواړي ته حرام زان ساتي زي بدر وشم برای مکه وزان سني وساته مگر چې واقعي حرام دي فاغي کدر غرو غټه چې الله حلال کړي فاغي ته تحريمات کې ده حرام دي ده حرام دي ګنا لري ګنا نه د کوم خواله دي زانه جوړ کړی دي نو دا اوس هغه سلسله ده د محرمات واقعیه او پنځه پرون بیان شول شپږم نمبر دغه دی الله وی ولا تقربو مال الیتیم ولا تقربو تسم ورنجی کری مال و مال تا الیتیم دا یتیم چی پلار مروی او دا سرائی چی دی و حتی دا بلوغ نیرسی دلی دغنو برای یتیم بولی چی بالغ سی برای نو بی یتیم نبولی برای خواغ دی پا خپل خپل تناو کشوالی سی خپل خپل دا زن سر پرست سو یا چی پلار امنی دی کشنی همی برای بی سر پرست دی نو پا دغا که شریعت قوانین وضع کردی دی دغا قوانین چی و دا صورت نسا پا سر که پا تفصیل مروی لیو چی پر دغا رکم حق لری چی ورنج جیسی پر دغا رکم نلری نو دغا چی دی دا د یتیم د مال خوړل حرام کار دی او دی داسې په مزه مزه ځینې ګړب واهه داسې بې ځینې خوړې الله وایي دلته احتیاط کوه دا مه کوه چې پر اوښ نه سپرېږم ولې ما دا د بد فرنامه باندې نظر کړی دی دغه مال مه خوره ولا تقربو مور نږدې کېږئ مال و مال ته الیتیمې د یتیم الا مګر ورنږدې سه بلکې په هغه طریقه سره هیه چې هغه احسن شایسته طریقه ده شایسته طریقه دا ده چې د دغه یتیم مال ورخوندي کړه که چیرې د شریعت اجازه وه په هغه ځای کې په تجارت ورواچوه ګټه په ورلره وروکړه چې هغه قوانین اګر د مال په صورت نسا کې تیر سوي دي دلته الله فقط مجملا دغه تعبیر ځینې وکړي چې الا خو بیا ورنږدې سه بلکې په هغه طریقه هیه چې هغه احسن شایسته ی شایسته څه معنی د شریعت سره برابر وي چې شریعت جواز درکړی دي چې پر هغه طریقه ورنږدې سه نو دا مال ته مه ورنږدې کېږه مګر نه په دغه ټیم کې چې ته شایسته طریقه په کښې کې چلی تر څه وخته حتى يبلغ أشده حتى تر أغا وقت پوري يبلغ چه دي رسيج أشده وخبل قوات أشد إنسان قوات بولي چه إنسان بالغ سيگوه كي بدك قوات رالي نو در دغا وقت پوري چه دي ده ده مالا سغا جيري گرزا برا آخوات خونم بعد اخبل ده مال زي موار پخبل ده ده وكار بپر ده پريش ده نو چه مانا دغا نهس ولي ولا تقربو دغا حرام دي ده دغا كارزان وساته دو ام نمبر پا جا آیات کی چی شدی و اوفو الكیل والمیزان بالقسط بل حکم دادی دابا دا اوامر و دا قسم سخه دی چه اغا منع و اغا حرام چه دی اغای نو دلتا دلالا تنزنی پا همه ولکی جدی سی وای امری و اوفو تسی پراور کوی الكیل پیمانه داشیان چی دی زینی دا طول دا قسم سخه دی زینی دا پیمانه دا قسم سخه دی وز خوگر داشیان چی دی پا طول خرسی حت هدار کم سول پراشوت پا تالا درکی پا کلوی درکی اینو مگر پا شریعت که چی دی حبوبات گرد دا قسم سخه دا پیمانه دی حبوبات مانا دا نیش یان لکه ورج دا ماش دی جواره دی اجدن دی باجره دی نو باجره دا غدا شگو باجره نیاده وم کرل کیج گردی گردی دانیه دی پا خوابن و خلق و بارا دا کختی پا وقتو که باجره خوری باجره نو درو اربشن علا سختی اربشن خو از خلق نخوری سورسک نخوری یا باجره بچا تا نرسیدی و پلانه خوارکی باجره نخوری باجره نه یواگ ولا لکلو تا چی تیره دا غرا کم شیدی دا حبوبات که دانیه دی دا طول پا پیمانه بانی خرچی جی پیمانه باوی کاسیه باوی پا داغ بخرچی دی یو بیا داسې شیان دي لکه سره زر دي سپین زر دي مس دي ژړ دي مالګه ده دا بیا ګرده د وزن د قسمه څخه وي نو کیل دا پیمانې ته ویل کېږي چې یو شی پیمانه کې په ورکوي په هغه وختو کې پیمانې به پرتې وي لکه اوس چې پیمانې پرتې دي د مثال په تور اوس نو موږ یو په کیلو کې پیمانې کاروو کواټر دي دوه کواټره دي درې کواټره دي یا لیټر چې ورته وایو نه دي ده نو دا اوفو پره ورکوي الکیل پیمانه دغه سپیمانی مور کوي چې تیل در لره در کوي د لوښې خزایره ښکاره سم غټ معلومېږي چې کونې ته وګورې کونې بېرته در کوي وخواته ورسولې دغه نې ورکړپ کړی نو اوس نو په دغه کې نو څه تیل ځایېږي دغه مسلمان دي تا ته در لره در کوي چې وروایه چې د نیم لیټر ځای نه نیسي مګر ظاهر ښه نو دغه شی چې دی د جسمې غټ ښکارېږي مګر خو هلته دننه کوګل دی نه لري کوګل یې کړه پسې ورته کوه اهلیه ده دغه رقم یې کړی اوس نو برا په دې څه کوي نو که د بله څه خوړي که د بله څه بیا را وړي په بیلرانو کې بیا تسې وګوري چې را وړي بیلره پړسول یې اخوا کونه یې دوري ورستلې ده یا بل یې دوري ورستلې چې ډېر ځای کې چې دغه ځای را وړي په دغه رقم بیلر کې را وړي څو موټرسایکل والا چې وکړي په هغه کواټر په هغه پیمانه وکړي چې هغه یې بیا دوري دننه ورته کوه اهلي نو دغه رقم چې مونه کوي نو الله وایي دغه چمک مشرکانو به دا کار کوه و اوفو پر ورکوی الکیل پیمانه چې څونه حق دی هغه پیمانه ور پره

دغس يعني تجي على وايميك وكواقع ده حرام زان ساتي ألت سر جوري دل يست حرام في سليك إذا قوم بخاطرك بل بلاجني بعد عمري تكيت كارت كري نبلو عمرك ده سر لجيش ده نسر لجيش ألت بحرامك وإذا أدنى حرام سخش زان ساتي ترزور نوا بيلو دغ كار سواب لك ده حرام زان وسط نبلو نقر سر ما كوفتش بيقر سر ما أروى ده حرام زان ساتا نو أهلا دغس وي وإذا قلتم تسج خبرك ويد حكومات فوق كي منا حكومات في سليك وايش في سلكه يا شيخ اداك فعجلوا عدالتك وي انصافك وي ولو كان قسم دغ سړی وچ ته حکم ورتکه یې پرکه یا شیخ پراداکه یې ورته اداکه ز قربا خوند قرابت د قرابت مرعت مکه ود الله د جن مرعت وک فسبل وبعهد الله اوفو دایدا دغه حکم سنم نمبر حکم سچ په آیات کې چې اسمه را شروع کړی د سلرم سو هغه فعدلوهم امر او دغه اوفوهم امر دی د جې برته هغه خلاف خوای حرام ده چې عدالت نکې دی او مراعات کې هغه حرام سو دلته بیا چې دا اوس حکم زه بیانم و بعهد پر وعده باندې الله دې الله عز وجل اوفو وفاک و دا بیا د امر سره سو سمانه چې دا الله سره دی وعده کړی دغه مخالفت کې هغه حرام دی هغه پراکه دا دا لا سره وعدات سمانه دو قسمه ده یو دا ده که ما پلانه کار وسو پلانه شی پر ما باندې نظر اغه کار الله درو کی برای سرګی مړی نیولی اغه نظر نه پر کی الله نو دغه پرکه ولج نظر کاونو اول به ځان وارد وره په لويشت کړو چې دا کار بیا زه کوای سم کنه سم کول که خدای دا کار راو کی بس یو غوی پر ما نظر دا به زه علالم برای لا پاکا کارو کی د چرګ نخیراتی کنه پر دو خو لازم دی دغه غوی بس خاص کیج نظر خو برای پرڅکیږي پر سړی باندې د پر ځل مون حساب چ کول کیږي کله چې په خبره تشویږي سمش خلق نظرونه کی بیا ای پانه کی چې مرش کړی باندې نه پښه ادا کی دغه سی معنی لکه سره چې غشت نه غواړي دا بل بعد ذلك قسم واخد دام ده الله سر وعد اسمه فوالا بلا فلاني كار بزكا وما قسمي واخستي براغ كار بيانك وچوك سبيسي ولر وقت را كار كيرسي الله ده دوارا پا عهد تعبير كي تدغ با إفاق منگر هو شرط دادي چه اكار برواي كي نظر كري هم با اغا كار رواشي بارا بنو تكيه كي ناروا كار جي پر زان نظر كري چه فلاني با وجنم كي فلاني كار خواه راوا كي اغا از حق ده مرگ نپر لريه نو دلتا چه دي ده قسم پی دیا با ولر روكي با قسم تخبر زي بارا ده كار مكوا یا اي قسم پر جا خصي دي والاك باز ما سجود ولا جيش نعوذ بالله پر ده قسم خصي نو ده قسم پر كول الله نغواري علاوه ده مات كزوي مره مگر هو كي ده نظر بارا حكم ده قسم پیدا كي بارا ده قسم پی دیا ولر روارك فخبر از ما تشبو يجي كي نظر پر واش سره کړی و ام به پر کوي کې قسم اخستی پر یو کار چې دا کوم هغه کار په شریعت کې جائز و نو ام به پر کوي نو کې نظر د ناروا کار کړی و یا قسم پر ناروا کار اخستی دا پر کېدل لازم نه دي چې برای ما خود المعز قسم اخستی دي چې وکم خو قسم را باندې اوري یا نو بار نه است لمز نه کینو لمز به کوي قسم دې پر ځان واره یې نو دا سوای نو دلته پنځم سلرم نمبر حکم چې د سره شریعه ساکې نه هم نمبر دی و بعهد پر هغه وعده الله دا الله کدا قسم د قسم سی کدا نظر د قسم سخه او فو افاک وینو فسینو چې وز دا حکمونه دا څو محرمات خو نه ام ځنی و فهمول سوله چې دا عدل خلاف کار حرام دی د دغه قسمو د نظرو خلاف کار چې دی الله او فو معنا خلاف خنو حرام دی نو دا نه محرمات چې څوک په صراحت ذکر سوله د نهي سیغاوه څوک په امر ذکر سو خو هغه خلاف کار حرام دی دا ګرد چې دی بس په ذالک اشاره ورته کی زالی دغه مذکور نصر احکام چې دی کوم وته ستوایم ای مشرکان وصا وست کړی دی وست ست ویل کیر یو چاته دی یو شی حکم کول دا غسی حکم ورته وکي جته برای پلانې چې دا حکم وکي چې دا کار وکي امر یې وکي چې په کله کوته چې خامه خابه دا کوي برای وصیت یې ورته وکي وصیت دا غ حکم دی چې څنګه ورسره نو ذالک زالی دغه څو دغه نه محرمات کیرس ولا کوم وتشته وصا کلک حکم کړی دی کوم وتشته به په دغه سره الله پاک وصا کلک حکم کړی دی کوم وتشته به په غسه د څه د پاره لعلکم تذکرون لعل شای چې کوم تاسو تذکرون تش پند حاصل کی برابونه پند او عبرت واخلی د دغه محرمات څخه ځان ساته

از ما سره چې په وزارتو کې ناست هغه چې صالح علما دي ولې نه باندې نو را سره ناست دا باندې مشخل غوته ور جوړ کړی ځکه مش تعویل ور جوړ کړی وسې سمارج ترخه د بیت بیا زت څکم بیرته بیا زخرم ورده واره کار ما مردار کی زره رات بیرته چاته رسیر او مش ته رسیر د نبی عليه الصلاه والسلام حدیث خو چې دی صادق دی وای علماءهم شر من تحت ادیم السماء علماء ذا داخل زمانية ذا خلقه با ذا أسمان ارتب خير علان يشجي درجي ببل شرير مخلوقني لك ذا يشجي منهم تخرج الفتنة وفيهم تعود ذا دي سبا فتنية راوزي فتنين دي سر جوري يالتا پتناسي تاويلون كي مسألة جوري وفيهم تعود برتا فديك پر را قرد زراري برتا ذا ذا بشو پاپيا چاق دي عوام ورطاريان جي شدات سر فيزي مولي دارا كم ولك هذا پیغمبر حجس در واغ دي حق ويالي دي شد آخر زمانية علماء ذا أسمان ارتب خير علان يترد بل شرير مخلوق استاوالاك د شریر ترین سړی دی ولی شریر دی پتنه دی جوړی ګر دی پتنه ملایان اوس جوړ کړي پتوا یو پر بل سره را باسي او اړ یو چې ورکی دا پتوا یو څه زار هغه په جیب کې ورغور اچي نو دا د الله عز وجل خبره ده کوم وجه ته متوجه سیوي قرار قراری به وای ګناکار به مونږ کافر کول چې دا مازی ګناکار دی دا زموږ یې ته باوا کاش چې کافر مونږ خدای ته بنه ما ته جوړ ته خو به بل ګناکه ما به هغه ګناکار کوي ته به هغه ګناکه یانو نو دوی ته الله څنګه فرمایي وأن بشك هذا دعجن سرعت داز ما لا رد مستقيما سدا فاتبعوا تستابع داري وكي هود دع سرعت مستقيم دا برابر بلارسي ولا تتبعوا تابع داري مكوي السبول دا جنور كشني كشني كرجو لارو فتفرق بكم فتفرق جلاوالي وفراغن دا جيبو وكي داغ تتبع دا نور لارو بكم فتسر أتل اسم زابا بدر بكشي جوركي فتفرق جلاوالي بو وكي فرغند والي بو كي بكم فتس عن سبيله دلائر استخذ على هذا لا دلائر بجي جلائك ذلكم وصاكم ذلكم دغ خبري باوة استوام چالاو إذا تذكر نكري وصا لك لك حكم كي كم تست به فدغ سرداد على وتلك لك لك حكم دي دادر ونسي لعلكم تتقون لعل شايتكم تاسب تتقون تقوى على جهرسي وس جديد مثال په تزه په خپل چپان کې متقی ما بل په خپل چپان کې متقی دی بل په خپل چپان کې متقی دی د دل منځ په مخ سن سي کې زما غي په دپ سن سي کې دا وس شي شو دا نو سره کم څه بار اختلاف هم دا رقم نه دی چې اجتهاد دي په ناکن کې شو کې لکه غوي سره شکر سره ور کوي دا رقم دی اوس بار ته لار تر باسه نو دا د الله تعالی امر دی چې ورته ګوري ورته جاړه چا لا پاک مشته څنګه شو دین دا کړی څنګه مستقیمه لار دا مشته شي دین جوړ کړی پس دا مسله چې ده دا تحلیل و دا تحریم دا اوغوی بتال تر جازه پوری ختم سو فقط دا پرون سبک یو سه او یو سه دا نین غدا چه پر لنبرگیری که علا واقعی محرمات رو تکشیه شوری چکه دا حرام سه زان سطحی واقعی محرمات دا غدی دا مکوی وست برتا دا رسالت مساله را پورتا کیش چه دا رسالت چه پر دا مشرکانو بانی دا نبی علیه السلام بگه بد لگه دی علا وی دا خونه و مساله نده تا پر رسالت چه ولی دا مشکل در تا پیش دی چه تا خدای رسول کرد پر خدای بل ودر دی کیارا تر آواسته ولی دا مکوی دا رسالت چه دی موسی علیه السلام تور کول سوی و عیسی علیه السلام تور کول سوی اغی ولی منی نو خدا امو مانانو دیس علا وی سم با چداغه مساله خلاص اسوله د چاغه د تحلیل او د تحریم غی چې بیا ځای کاو و هم اتینا مجور کړی موسی او موساد چې شمول کړی الکتاب کتاب مو کړی د څه د پاره تماما د پاره د پروالی چې پروالی راشه د چا د نعمت د الله علی الذی پر هغه چا باندې راس احسن چا غنی کی کول شش عملونه کول چا غنی کی کول شش عملونه کول چې پر هغه باندې د نعمت د جن هغه نعمت تقوا ور پرکم دغه د لپاره په موسی علی السلام کتاب نازل شوی ترجمه ته بیا وکړي ثم بیا چې هغه مساله خلاص اسول د محرمات به د رسالت مسلې ترازو نو د دې اثبات لپاره الله دا وایي چې اته نه مشهور کړو موسی او موسی ته کتاب کتاب د څه د لپاره پیدا چی شو تماما د لپاره د پرکولو چې پرکول راشي د نعمت الجن على الذي فرأغ شا أحسن شا أغا شا يستعمل كواني كيك وتفصيلا أو دا بارا دا تبسيل كولو دا مفصل ولو لكل شيء هر شيء لرد الجن دا أحكام سخشول دا الجن أحكام طول بتبسيل بارز دا كذا توراة دا غدا فارو وركول سوي شا غنيا كعمل بعمل خوص ما دي شكي شا توراة رالي باري بيكسي براك دا عملون بغر دا نيك نيكي أو بل دا دي شا دا جن پا مسألة كي پارا مسألة كي چين بشكيلو أغا بطا توراة كي ذكر سوي تبسيل بغر لراوار كي نو دا تفسيلا پرا تمامان ورعتك دي دا فرا كولو دا نعمتو و تفسيلا دا پارا دا تفسيلا ولو شا تفسيل واركي لكل شيء هر شيء لرد الجن هر شيء لرد يا دي وهدن او د پاره د هدایت کولو چې دیته بلاره وشي ورحمتن د پاره د رحمت کولو د الله پر دی باندې لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون لعل شيئهم دي دغه د موسی علی السلام قوم بلقاء په ملاقات سره ربهم د رب د دی په ورځ قیامت په ورځ قیامت د الله سره ملاقات کیږي حساب کتاب سره يؤمنون ایمان به بار راوړي ته دغه د پاره د کتاب ورکول سوې نو څو په دې ذکر کې د موسی علی السلام ته چې الله کتاب کړی څلور یو پر کول و د نعمت د جن پر کوم چې اوس لا پر شو اختو معنا د الله اعز وجل توحید یزدا او عبادت کوي پر هغه به اتمام راش نو ګرد پر احکام خو نه ور معلوم په تورات باره ورته معلوم سدای یو بل به تفصیل د جن د اری مسلې و سدای دوا بل به هدایت لار شوونه سد خلق د پاره دای درې بل به رحمت سي الله پاک بون ورفه پای کی رحمت پر ګرد وو کی جنت پور لار ور کی او دی او بل شایفه پای کی ده چې دی به د الله تعالی په ملاقات شو ورځ د قیامت حساب کتاب پر هغه به بره وهذا كتاب أنزلناه وهذا أو دخ دا قرآن وسيادي چه آغا خبره در تذكر كيش دا موسى عليه السلام تولي دا كتاب ورکول سوي ندانا بلا دا كار دي ندا قرآن دا غسوي دا محمد عليه السلام تول كور سوي دا شنقتا كار دي دا وقت را روان دي وهذا دا قرآن كتاب دا كتاب أنزلنا مر نزل کري دي هو دي دا چې دی وایي چې نبی علیه السلام د ځانه په کور کې جوړي دا خبره درواغ ده الله ما نازل کړی دی ما ورلور ور کړی دی مبارکون دا برکت نه اکدی د برکتو ډک دی فتبعوه فتبعو تستابع داری وکی هو دغه کتاب واتقو او وبرېږي د الله عز وجل څخه په مخالفت کې د الله څخه وبرېږي چې د الله عذابونه به راته ګوري لعلکم ترحمون دا کار چې تاسو وکړئ چې متابعت یې وکړئ او وبېرېږي د الله د عذاب نه بس وشي لعل شایکم پر تاسو به ترحمون رحم وکړی شي الله پاک په خپل رحمتونه در باندې راځل کې ژوند به مبره وسه شي پسې ان تقولو کې پسې وایي چې دا خو موږ نازل کړی وو د دې لپاره چې متابعت یې وکړئ او تاسو به د الله څخه وبېرېږي بل موږ نازل کړی وو ان د دې لپاره در ان د مخه دا خبر ورسره ژدو چې او موږ نازل کړی وو پیدا یې چې د ان د دې لپاره موږ نازل کړی وو تقولو چې بیا به تاسې ووایاست که مو نازل کړی نه وای درته قولو وروسته به دغه توری په تقدیر ورسره رږې چې که موږ نازل کړی نه وای تر اند مخه مو کومه خبره ذکر کړه چې موږ نازل کړي اند دې دپاره تقولو چې بیا تاسې به ووایاست که موږ نه وای نازل کړی په ورځ د قیامت و انما بی شک انزل نازل کړه سوی و الکتاب و کتاب چې تورات یا انجیل دی علی طائفتین پر یو دوو ډلو د اهل کتابو من قبل لا د مخه زموږ تر موږ د مخه خدای یهود و نصارا و تعالی کتابونه ورلر ور کړي وه و هم که موږ ته را کړي وی څنګه خوند به کړي وی نو موږ خدای هغه څه کار نشو اخیستی خو په عبراني ژبه باندې وو نو موږ کله په پیدلو نه نو بس ملاس مو ځینې لنډو هی ای چې زه په پیدای په کتاب باندې په تورات په انجیل داسې عملونه به مې کړي په ورځ قیامت دغه شیان به را د دوزخ پر غاړه وای چې کتاب کله راغلی وو نو الله وایي ما کتاب درکړي د متابعت د تقوا دپاره دا یو بل چې خوله دې بنده سي چې هلته بیا دا خبره نه کوي چې برا ما ته کتاب نو راغلي تاته په عربي راغلي کله چې کار ځینې اخیستی د دغه دپاره نو موږ نازل کړي وو ان د دې دپاره تقولو چې بیا به تاسې وایاست که نه وای نازل سوی څنګه خبره به کوي چې انما بې شکه انزل نازل کړه سوی الکتاب و کتاب چې تورات یا انجیل دی علی طائفتین پر دوو ډلو باندې من قبل نه د مخه در مشتر مخ چې کوم امتونه تیر سوي پر حقوق دا کتابونه راغلي وه و ان بې شکه دا هغه ان دی چې مخفف د مثقلات څخه دی اصلي ان دی ضمیري شان اسم دی و ان او بې شکه هو شان دا دی كنا مجو عن دراستهم د ویلو څخه دا غو لغافلین نه خبر و نو مش خو داغه څخه خبر و د نه خبر چا وجه چی شده ځینې مفسرین وای دی به وای زنه خبرم خو په ژبه نه پیدا در ځینې نور دا وای چې زه په جنه خبرم چې يهود و نصاره و زما د پاره د دعوت او د تبلیغ پر انتظام نه وکړي نو داغه څخه زای وخت چې راځي په غوښ کې مراغلی او خپله انسان ته وجو نور تکول کیږي الای دا د ورغوش تی نه چې تکشه نه چې خبره و اوره دا څه نه وکړي زما په خبره کې دای سپوږه دی زه دا د ویلو ولې غافلم یو خو می ژبه هغه ژبه نه وه که ته واخله ترجمانۍ څه به مو کار اخیستی وی ترجمان به مو مقرر کړی وی یو به ژغېدا یو ته بیا په فارسي ویلی بل ته بیا په اردو ویلی بل ته بیا په انګریزي ویلی خو دا جماعت دغه ته به ورغلی یاست دا تبلیغي مرکز ته اتلس رقمه ترجمانان مقرر دي خو دا د ترجمانۍ کار هغه بیا دی دا وایي چې هغه نو کله دی انتظام کړی خو انتظام یې نه وکړي نو زه خو دغې سوټۍ رالمه چې بنا جن مې نه دي کړی الله وایي دغه کار بره بیا ته وایي نو ستا په خپله ژبه مې درته راولېږي اوس دغه دی اوس پهتا اتمام حجت اوس په ورځ د قیامت بیا دا بانه نهسي کولی چې زه خو نو غاپېر نه وم زما ژبه خو پنډه وه زه خو نه پوهېدم و این به شک کنا مجو عند راسه که دو ویل څخه هم د دې د دې درس څخه چې دا چا کاوه د يهود او د نصارا و د لغافلین مرده دغه تایپینو د جراسته څخه غافل او سمانه چې یې په جبه نه پېد یا د ترجمان التزام نو ورته کړی د هم زمير په جراسته کې هم چې چا تراجه دی دغه تایپه تینو تراجه دی چې نو دا خورغلی نو الله وي دغه باندې در باندې درول هغه د اند مخ مرده انزلناک شش چې نازل کړی مو دغه د پار او تقول یا موږ دا قران نازل کی د دې د پاره چې تاسو به ویلای کنه وای نازل سوی بیا به دغه ته قولو رس دا ورسره چې کنه وای نازل سوی د دې به مو ویلای په ورځ قیامت لو کچیر انا موږ انزل نازل کړ سوی علینا پر موږ الكتاب او کتاب هاي ک پر موږ کتاب نازل سوی وای لو کنا موږ به وای اهدا ډیر پر هدایت منهم تر هغه خلقو چې هغه تورات او انجیل ورکول سوی و دی تورات او انجیل ولا د شی عبادتونه کول جنتونه وګټه نو کتاب نو هاي چې کتاب وای چې کتاب وای نه به خوند کړی وای ما به څنګه عمل کړی څنګه تقوای به کولی الله وای دغه خبره چې بل در بنده ومه په دغه د قران نازل سو نو ان تقولو د آیات په سر کې و د جایت په سر کې بیا او تقولو در اغه ان تقولو امرسته تر دغه او تقولو رسته دا وای چې کنه وای نازل سوی تیس دغه قول کاوه چې لو کچیر ان امر انزل نازل کړه سوی علینا پر موږ الکتاب وکتاب لکنا موږ به وای اهدا ډیر پر هدایت منهم تر دې ما ولاد د ډیر ش عملونه کړی وای وسألوا فقد نو دا په معنا د نو قد په تحقیق سره جاء راتب فيكم متسيت بينه شكارا واضح دليل من ربكم در بس خستاس دا غدي رسول در فرالي معجزي ورسره شكارا دليل وز دا غدي ولا عمل فوك بر بدا دوي مكه او چوا کوي د احدا وي وز دا غدي ما احدا مكه ما پر هدايت باندې سره مبالغه ځان تمر وهدن ورحمه وهدن او دا هدایت په داس حال کې چې تستراغل دی ورحمت او رحمت دا وهدن او رحمت دا اوغه بینتون څخه حال څه فقط په تحقیق سره جاره تکر دي کوم تست چاره تکر دي بینتون شکاره دلیل دا شکاره دلیل راغلی د چا د طرفه من رب کوم د طرفه څخه درپ ستاسي وهدن او په داس حال کې د چیش دی هدایت دی ورحمت او دا رحمت ام دی د هدایت دکتی د لار شوونو او دا رحمت اعلی د طرفه څخه دی شنو چې دا ګرده باندې در باندې ودر د وسیا نه کوي نو الله وایي زما خبره ورو فمن نو څوک دی ازلب او ډیر ظالم ممن تر هغه چا کذب چې دی درو هغه ګڼل کی به آیات الله په آیات او د الله چې ښکارا د لیل امرالی چې ما په ورځ قیامت به ارمانونه کوي نو اوس چې نه مننه تر تا بل ظالم پر سر دمځي کی ولاکي فمن نو څوک دی ازلم او ظالم تر ممن تر هغه چا کذب چې تکذیب کوي به آیات الله په آیات او د الله تعالی خپل خو تکذیب کی خو کافر سو کنوس دا یو و صدف او ګرځول کی منع کول کی د نور خلق عن هدا د آیات سبل امن ور فرشت چی وکنو نو ام غدال سو ام مغجل سو نو ایف لانی غدال و مغجل دی غدال و مغجل دا غدی شپ خپلم عمل نپکی گمرای زیول مغجل بعد دی بلم دا لاری پر ویچ پر بلار نسی چاگا عمل پا ونکنو نو دی غدال و مغجل سو در جانو بل ظالم چیر دی دا تور ته مفهم دی کذب چې تکذیب کوي که تکذیب دا معنا دروغ غنل کی بیا آیات الله په آیاتو ده الله دا یو کار شو وصدف او منع کول کی د نور خلق عن هدا دا آیاتو څخه تر دغه نه علاوه بل ظالم ستنه خو نست خو دی آیاتو نور تر غل دی دغه چم سنجزی الذين نو الا فپک فرمای وي سنوجد نجزی مش بجزا او بدلا ور لروارکو الذين واغ کسانو ته یسلفون چې دی منع کول کی د خلق عن آیات نازمور د آیاتو څخه خلک ګرځي نو یې ته بجزا ورلار ورکو څنګه جزا سو العذاب اغبد د عذاب دا بد عذاب ورلار چې الله یې بد ولي چې دوه ژخت تر دغه بد عذاب نشته نو دغه به جردي چې ورلار ور بکو الله ته خو نو د قیامت هم د جردي مشته خو لري مال می ځاله او جردي چې ورلار ور بکو ولی و هم به ما پس رب دغه کانو چې دی و یستفون دا منع یې کول ګور التم الذين يسلفون ذكر سو مخکې و صدف عن ها ذکر سو وس دغه دی دا صدف صدف و کې درې زهر لري دا دونه خطرناک کار دی چې خلک دا الله جن ته نه پرېږي چې وی کې التم و صدف عن ها تکذیب کړی او خلک را منع کړی بیا ول جل چې جزاب ور لره ورکو هغه چاته یسلفون چې منع کول کې زمرد آیاتو څخه سوء العذاب بد عذاب ورکو په څه خاطر و هم به ما په سبب دغه کانو چې دی و یسلفون خلا یرا گرزه ولا د چا څخه د الله پاک د آیاتو څخه نو د نن د سبقه کوي خلاصه د وش یان شو یو هغه د پروند محرمات سلسله چې مرخص دی هغه سلسله یې ور پرکړه هغه په قد د نمونې په شکل نه د ذکر چې کده محرمات ځان ساتي د الله حرام کړی دا کار مکوي او د شیطان پر لارو باندې مبسزي دغه غټه سرات مستقیمه ده دغه درواقي ګرده به سره جوړ سي سره جار قربان بسي جوړه به ما بینس سره راشي که پر دا لار روان سي او کاري د لارې او د خبره باغ چې فتفارق بكم عن سبيل فتس بده خپل لارې څخه چې الله لار دغه څخه مر سره جلا اکثر شو په شو به مکن بل خبره در رسالت را شروع سو چې الله ول د رسالت نه بلده کار نه دي موسی عليه السلام ته مور کول سو او تورات تستم دغه قران در لره در کول سو او دا فائدې ام بیان کړي فائدې برته ستاده د قران پر عمل کول الله فائدې اخلي الله ګټه پر اخلي ګټه برته د بنده ده د به بار اخلاصي ک عمل نه پکې تاوالي برته د دې الله پاک به دغه سو العذاب لره ورکي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.